Ahoj, vítejte u dalšího dílu Sinus FM. Tentokrát je to poslední letošní díl, protože příští týden budou Vánoce a svátky a cukroví a takové věci a nebudem vás chtít otravovat a my se taky nebudeme chtít otravovat, bavit se zase o počítačích a takových věcech. Takže ten dnešní poslední letošní díl pojmeme tak trochu rekapitulačně, budeme se bavit o tom, co nás během roku zaujalo pozitivně, co nás trošku zklamalo a rozdělíme si to tak půl na půl, že k každému tomu pozitivnímu i negativnímu řekneme po třech bodech každý z nás. No a bavit se budeme v tradiční sestavě já, Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau. Čau, to je fajn, že jsi mě taky představil. Ty seš nedůležitý, hele. To já myslím, že ani sebe jsi nepředstavil. Ale takže ozval se, tak začni. No, já jsem vybral takovou událost, která je spíš symbolická. Není to nějaká mega super věc. A ještě než cokoliv řeknu já nebo ty, tak ještě bychom možná měli říct, že tenhle ten seznam je takový spíš sranda seznam, že všechny ty věci, co tady budeme vykládat, tak to je silně subjektivní. A není to jako, že bychom někde měli nějaký měřáky a nějakým analytickým postupem došli k tomu, že tohle je objektivně nejdůležitější na světě. To se nestalo. Takže první část na mém subjektivním seznamu pozitivní je Firefox. Říkám to částečně i proto, že v příštím roce už to nebude takový prohlížeč, jako je dneska. Nedávno jsme si o tom povídali, takže to asi nemusím úplně rozvádět. Jde o to, že ten prohlížeč v tomhletom roce získal několik aktualizací, díky kterým se posunul na takovou úroveň, kdy jako já jsem fanda a protože Firefox má ty doplňky a v podstatě jako jedinej na takovýhle úrovni, tak jsem mu vždycky byl schopný odpustit hodně věcí, výměnu za tu funkcionalitu. A mám pocit, že letos jsem se dostal do bodu, kdy opravdu jsem mu už nepotřeboval nic odpouštět, protože byl prostě dobrý, jo. Je tam režim pro čtení, je tam funkce panoráma, ta je teda stará, ale budiš. Jsou tam indikátory, když nějaký panely řvou moc nahlas, je to dost rychlý, dokonce teďka vyšla 64-bitová verze, takže z mýho pohledu ten prohlížeč dosah takovýho bodu, kde je fakt super. No a plus, jak jsem tady říkal minule někdy, tak navíc je to skoro jediný v podstatě použitelný prohlížeč na displejích s vysokou hustotou bodů. Aspoň teda co se týče systému z Windows. Takže za mě palec nahoru, je to prostě dobrý prohlížeč. No já trošku překvapivě dám palec nahoru Windows 10. Ne, že by to byl už dneska nějaký dokonalý systém, to není. Je ale to rebel. Spíš se mi líbí, jakým směrem to Microsoft vede. Obojí, i ten desktop, i ten mobil. Že se to snaží propojit víc než konkurenti, že si trošku bere ten příklad nebo tu zpětnou vazbu od uživatelů, že jako slyší, co oni chtějí a trošku to tam dává, i když pomalu a s chybama. Ale je to úplně jiný přístup, než jsme byli doteďka zvyklí a prostě líbí se mi to. Beru tu jako plnohodnotný nástupce těch mobilních Windows i desktopových Windows, který byly teďka a věřím, že budou lepší a že jednou až to bude celý propojený a bude jeden systém na počítači, tabletu, mobilu, nějakých chytrých brýlích a v televizi a v hodinkách a všude a v konzoli, tak že to má smysl a že to je fajn. Mým dalším bodem je něco od Microsoftu. Podotýkám, že jsem ten svůj seznam sestavil tak, aby to nebylo plný věcí od Microsoftu, ale je tady jedno Microsoftí plus i minus. A za mě Microsoftí plus je laptop, Surface Book. Je to pořád trošku kompromisní zařízení, protože to není úplně jenom laptop, dá se tam ta obrazovka odpojit a je teda potom z toho tablet, takže je to takový hybrid, nicméně je to technicky hrozně zajímavě řešený, netvrdím, že je to dokonalý, ta první generace rozhodně ukázala, že tam jsou problémy i konstrukční a to, že je tam ta odpojitelná obrazovka, znamená, že v podstatě ta obrazovka se klepe, když na to šaháte. Přece on displej je dotykový, tak byste to mohli občas dělat. A to byla asi taková jedna z nejčastějších výtek, takže není to dokonalý, ale na druhou stranu je to dost slušný laptop. Je to takový to vzorový zařízení s Windows, něco prostě jako má Apple, takový ten špičkový výkonný počítač, do kterého jdete s tím, že opravdu víte, že za něj dáte spoustu peněz, ale dostanete prvotřídní výkon. Opět, jako první generace má svoje problémy, které by tam asi za ty peníze být neměly, ale na druhou stranu je to první takový pokus a myslím si, že fanoušci Windows jsou docela asi nadšení z tohohle z toho. Nebo rozhodně jako dobře pro Microsoft, že to zkusil, protože Surface Pro to je víc tablet než laptop a lidi chtěli laptop a Microsoft to udělal. A to, že vyslyšel ty fanoušky, je vlastně samo o sobě dost jako pozitivní. No, já asi souhlasím, z toho technologického hlediska je to podle mě možná nejzajímavější zařízení roku, když si vezmu, co představili konkurenti v oblasti buď těch laptopů nebo tabletů, tak tohle je i u mě nad nějakým iPadem Pro nebo Pixelem C od Google a takových věcech, jo, že to, jak se snaží propojit ten svět tabletů a laptopů a ta integrovaná grafika v té klávesnici, to přepojování, to je hrozně chytře vyřešený. Není to dokonalý, ale taky tenhle směr si mi líbí, no, to musím souhlasit. No, pro mě další věc pozitivní, tak se opět týká mobilů a to, že letos se trošku výrobci odvázali, hlavně teda ti čínští. Dneska máš docela slušný výběr toho, když chceš telefon, který dlouho vydrží. Prostě máme tady výrobce, třeba teďka jsem psal o tom Oukitelu čínským, který chystá telefon s 10 000 mAh baterkou. Takže to prostě vydrží asi 2 týdny, což je hodně fajn. A vůbec jako takových výrobců, kteří tam ty akumulátory velký cpou, tak je hodně. A to se mi líbí, že prostě nejdou všichni jenom tím směrem Apple, že to musí být tenčí, lehčí a ostřejší a vůbec. A taky na druhou stranu už ty mobily nejsou, právě že jako nejsou takhle tenký, ale některý se prostě nebojí vytvořit odolnej. Jo, vidíme to i u LG, který letos představilo model V10, který je hodně takovej obrněný, ale přitom vypadá normálně, není to takovej ten, jak prostě dělá ten Caterpillar, takový ty, že s tím můžeš tlouct hřebíky. A Motorola taky předvedla ten svůj Moto X Force. Jo, takže tohle se mi líbí, že už si teďka můžeš vybrat. Jako, vždycky tam budou kompromisy, protože ti nemusí sedět ten systém, nemusí ti sedět velikost toho displeje, ale už ty možnosti nebo ty nabídky se rozšiřují a věřím, že příští rok to možná bude ještě lepší, že už si vybereš ještě víc teda než dneska. Další plus moje je takový trochu symbolický, ale v zásadě dost důležitý a netýká se teda vůbec Česka. A týká se to konzolového trhu. A sice v Číně letos oficiálně povolili prodej videoherních konzolí, což vám může přijít jako ta největší stupidita na světě, ale jak je vidět, tak jako ten režim, který v Číně je, si prostě jako vymyslí jakýkoliv pravidlo, uzná za hodný a jedno z těch pravidel bylo, že si v Číně nesmíte koupit herní konzoly. Když budu vycházet z informací, který nedávno jsem slyšel v podcastu Fight Club od Lukáše Codra, tak on tam popisoval, mimochodem doporučuji pustit si, to je strašlivě zajímavý, jak on tam o té Číně povídá a to už mimochodem je druhý jako je podcast, takže pokud se chcete kulturně obohatit, on vám to něco dá. Tak jde o to, že ty lidi se tam k těm konzolím stejně dostali na černém trhu, ale přesto to, že ten režim oficiálně tam povolil to hraní, tak to je velký, velký plus a velký krok kupředu a dobře pro Čínu, že jo? No já myslím, že dobře pro celý svět, protože otevřelo se, nebo konzolový trh se otevřel celému, nebo teda tomu největšímu trhu na světě. A pokud se tam nějak výrazně nakopnou ty prodeje, tak to může dost zase ovlivnit celý ten biznis herní. Může i negativně, jo. Teďka si řeknu, že tam bude několik milionů nových hráčů a velký studia začnou dělat hry specializované pro asijský trh. A víme, že tyhle hry ne vždycky musí být úspěšný v Evropě, ale uvidíme. Samozřejmě jsou tady strachy, že Číňani nejsou moc zvyklí platit za software. Víme, jak pirátili Windows, tak je otázka, jestli budou pirátit ty hry. Ale přesto nějaký krok určitý to je. Ale... No já nevím, dej se vůbec pirátit hry na těch nových konzolích? Člověče, teda bych ti fakt lhal. Já jako nemám žádnou z těch konzolí a už vůbec jsem se nezajímal o to, jestli tam můžeš pirátit hry, takže... Jo, já taky nemám jako ty informace. Možná, že jako asi jde všechno dneska, jsou to jenom počítače, že jo? A dneska to jsou ještě větší počítače, než byly dřív, ale já nevím. Nebudem tady... Jako třeba ta ochrana na PlayStationu 3 vydržela několik let, že jo, co tam byla. To bylo fakt dost dlouhou dobu. Xbox naproti tomu podlehnul, ale nevím, jestli se to dá vztáhnout i na PlayStation 4 a Xbox One. No, moje taková poslední pozitivní věc není světová, ale je česká, nebo spíš ryze pražská. A to, že operátoři se konečně dohodli na tom, že budou pokrývat metro. Je to ostuda, že tedy jako nejdůležitější dopravní prostředek v hlavním městě, tak bez toho mobilního signálu byl, teda byl nějaký jako dostupný signál na těch stanicích 2G, úplně se starou infrastrukturou, bylo to špatný, pořádně tam nefungovala data, no ale operátoři se dohodli, že budou pokrývat nebo zmodernizují nejen ty stanice, ale budou pokrývat pomocí těch vyzařovacích kabelů i tunely metra. Takže když pojedete metrem, tak tam budete moci volat nebo psát zprávy na Facebooku a fotit lidi ostatní a podobně. Což... Bude to stát hodně peněz, ale já myslím, že ti operátoři, že si nahrabali dost. Já si taky myslím, ale oni to projedli, že jo, takže... No neprojedli, oni to poslali těm mateřským firmám. No, teď jako, to máš jako kdyby to projedli, no. No. No ale celkově se vylepšuje i signál na těch železničních koridorech nebo na dálnicích, takže tohle musíme jako kvitovat. To určitě, no. Operátoři se snaží. No já myslím, že se můžeme posunout k těm negativním věcem. Trošku se vyřádit. Jo, tak jo. No. Já se teda vrátím v tuhle chvíli k Windows 10. Asi to není úplně překvapivý, protože desítky pro mě byly poměrně zklamáním. To, že se změnila povaha toho systému proti Windows 8 a že mě osmičky přišly, že na tom tabletu jsou možná jako lepší a tak vůbec, ale nebudu zase znova tady to rozebírat, to je jedna věc, ale především ten systém je fakt nedodělaný, nebo byl hodně nedodělaný, trošku se to zlepšilo, ale jak jsme tady nedávno o tom mluvili, tak kromě toho, že tam Microsoft nestihl všechno dodělat, pořád to trpí schizofrenií, jsou tam hnusné ikony, tak ještě si sedá celý ten nový vývojový cyklus, kdy Microsoft asi zjevně nestíhá pořádně všechno testovat a navzdory tomu, že sbírá spoustu zpětné vazby od insiderů a od normálních uživatelů, tak vychází spousta updateů a ty updatey rozbíjejí věci a vydání takového toho druhého hlavního nevydání takové té druhé hlavní velké verze, tak to bylo doprovázené taky spoustou problémů, včetně nefunkčního BitLockeru nebo padajícíma ovladačema k některým integrovaným grafikám od Intelu. A letos si myslím, že se to dá tak jako shrnout, že samozřejmě ne pro všechny uživatele, ale pro některý lidi tohle to bylo docela zklamání v otázce funkčnosti a Microsofte musíš jako na tomhle zapracovat a trošku to jako odladit, aby to bylo stabilní a jelo to bez problémů. No zrovna, když tady o tomhle žvaníš, nebo když jsi o tom žvanil, tak mi se doinstaloval nový build. No, máš štěstí. To měl být první Redstone a už to po mě chce restart, ale já to restartovat nebudu, budu pokračovat. A jasně, vypni podcast, že jo. No. Tak. No, první moje negativní věc, kterou mám na seznamu, tak je zase taková globální a to, že vlády v Evropě nebo vůbec ve světě tak se snaží omezit nebo přímo jako zakázat šifrování služeb. Jo, zase tady letos byly velký nějaký teroristický hrozby, útoky v Paříži, několik útoků v Paříži a prostě vždycky je ten důvod, že teroristi se domlouvají přes tady tyhle šifrované služby a proto by se mělo to šifrování zakázat, aby ty zprávy byly čitelné, aby se k tomu ta rozvědka nebo ty tajné služby, aby se k tomu dostali a mohli ty teroristy vyhledávat dopředu. Ale tohle se mi jako nelíbí, vlastně omezovat svobody, být jako hned okamžitě připosraný se všeho a tohle fakt jako ne. Šifrování musí zůstat. Právě chtějí to teďka zavíst, nebo teda zavíst, jako ukončit v Británii, se o tom hlasitě mluví ve Francii, v Austrálii, jo, jsou to demokratické země, velký, důležitý, vlivný a oni vymýšlejí takovýhle pakárny. Tak zrovna Francie není úplně dobrý příklad, to je taková dost specifická země, dost taková sociální a vláda tam dělá spoustu zásahů, co se týče volnosti, jo, nějaké i včetně volnosti trhu, takže tam třeba mě to úplně překvapivý nepřijde. Konec konců i ve Velké Británii, jako je to sice demokracie a tak dále, ale tam taky jakoby furt vymýšlej nějaký nesmysly, zejména co se týče ochrany proti pornu, protože kdyby děti viděli porno, tak umřou, tak se tam vynucuje zakazování porna a takové věci, nebo se aspoň to zkouší, že jo. Hmm. Takže no, jako určitě pro teroristy by tohle byla velká výhra a asi je dobrý říct, že i když zakážeme šifrování, tak asi nevím, jestli teroristi se tím zrovna budou řídit, že jo, to prostě no budou. Právě. Jo, je to strašná hovadina, no. Teroristi si stejně vymyslí nějakou svoji šifrovanou komunikaci, když budou mít tu potřebu a tohle nikam asi úplně nepovede. A já jsem dokonce četl, procházel jsem v rychlosti nějaký komentář kdysi a tam právě bylo napsaný, jakože takový ty nesmysly, jakože se bude všechno všichni odposlouchávat, že by měli skončit, že všechno by mělo být automaticky šifrovaný a služby jako NSA by se měly vrátit k tradičním metodám odposlechu a k tradičním metodám zjišťování teroristických hrozeb, jako je třeba infiltrace teroristických skupin, nasazování takových těch dvojitých agentů a tak, no, což jako asi... No ale nejdříve musíš najít, jo, a musíš je najít přes to, že sleduješ tu komunikaci. Jako jo, ale tak asi ne vždycky byla možnost sledovat prostě komunikaci, no, jo? Rozumíš? No teďka je zvláštní, že zmiňuješ tu NSA a Ameriku, tak v Americe teďka přestane platit, nebo už přestal platit ten zákon, který tam byl od 11. září, a to, že ty tajní služby měly automaticky přístup ke všem těm metadatům v telefonní síti. Takže automaticky věděli nebo mohli vědět, kdo komu volá, jak dlouho, kde se nachází. Nevěděli teda obsah těch zpráv, teda oficiálně neznali obsah těch zpráv, ale dokázali prostě stopovat, kdo se kde pohyboval, odkud volal a takové věci. A to už teda taky neplatí oficiálně. Můj další bod je takový trošku sporný, protože Lukáš má problém s tím, je to teda konstruktivní poměrně, že se to netýká Česka, ale já to stejně zmíním prostě, protože je podle mě dobrý to vědět a je dobrý to vypíchnout, je to celkem taková zajímavostka. A to je pád takových těch internetových gigantů. Ono se teda oficiálně zatím ještě nic nestalo, ale Yahoo dá se říct, že docela úspěšně směřuje ke svému konci. Stalo se ke konci roku 2015 to, že ta firma dospěla do bodu, kdy Marisse Mayerové se pořád nedaří nebo nepodařilo nakopnout tu firmu dostatečně na to, aby získala relevanci nebo aby zůstala relevantní. Má sice docela dobrý e-mail, opět v Česku úplně nepoužitelná, neznámá služba, ale to je jedno. Ale ve vyhledávání už Yahoo není důležitý a opravdu i v tom globálním měřítku ta firma jde docela do kytek. Má samozřejmě jednotlivý služby, které ještě jsou zajímavé, kromě toho mailu je to třeba Flickr, který si myslím, že jako celosvětově má ještě co říct. Ale směřuje to k tomu, že ta firma se asi pravděpodobně zbaví svých základních biznisů a to bude konec Yahoo, jak ho známe. Takže Yahoo je tady v podstatě od počátku www, že jo, World Wide Webu. Je to jedna z takových těch nejstarších firm, je to takový ten dinosaurus a proto si myslím, že je dobrý to zmínit. A mimochodem, ředitel amerického operátora Verizon začal říkat někde, že jakoby možná by tu firmu koupil, kdyby byla na prodej, nebo ty biznesy Yahoo. A shodou okolností Verizon taky koupil firmu AOL, což je další takový dinosaurus. A opět jako v Česku takový dost neznámý, ale firma AOL ve své době měla i v Česku docela velký dopad skrze klienta nebo skrze komunikační síť ICQ, kterou koupila zase od nějakých izraelských týpků. Takže AOL tady nějaký dopad mělo a zřejmě americký operátor Verizon si myslí, že je dobrý mít to v portfoliu. Já teda úplně nevím proč, ale takže tak, internet se nám mění. Staří hráči odcházejí. No, ale my smutní nemusíme, protože já jsem trošku byl proti tady tomuhle bodu, že nás se to až tak nedotkne, protože nějaký Yahoo a AOL už prostě na nás nemají žádný vliv. Kdyby tady skončil Seznam, tak je to mnohem větší tragédie, že jo? Třeba jako pro mě ne, já bych to šel oslavit a ne, to ne, samozřejmě, ale no, já tě chápu, ale ale Yahoo, oni v poslední době dělali takový zoufalý kroky, oni podle mě přestali inovovat služby, oni vždycky uvedli něco jako kopírku něčeho jiného, ty svoje služby nebo nějaký mobilní aplikace, tak vždycky někdo uvedl něco, tím se proslavil a Yahoo potom vytvořil vlastní verzi něčeho, ale už jako nebylo to o nic lepší, byla to jenom nějaká kopie něčeho. To je strašně těžký, já si myslím totiž, že tohle dělá každá firma, včetně Microsoftu, Apple, Google, všichni se kopírují navzájem. Asi jo. A je pravda, že to Yahoo nepřišlo jo, s ničím zásadním v posledních letech, takže... A co se týče toho vyhledávání, tak tam oni mají určitý směr, ale tam zase ještě jim bránila v rozvoji ta dohoda právě s Microsoftem, že budou používat Bing a je to celý zmatený. No, mým dalším bodem negativním tak je stav nebo situace v AMD. Ta firma taky se řítí do záhuby a to je špatně. protože Intel a Nvidia nebudou mít žádnou konkurenci a už vlastně dneska jim dost těžko konkurují a je to vidět. Hlavně teda u těch procesorů, kde AMD prakticky nestíhá, ta jejich nová architektura Zen, tak přijde až příští rok a kdo ví, jak dopadne a kdo ví, jak na tom bude Intel v té době. No a ten důsledek toho je, že třeba procesorový trh je hrozně zabetonovaný a výkon neroste a Intel se teďka soustřeďuje jenom na snižování spotřeby a jako jediný konkurent teďka pro Intel je spíš jako ze spodu na něj jdou ty ARMový procesory, který ale zase prostě nemůžou se dostat do těch Windows a podobně, což je jako ten hlavní biznis, ale v mobilech to Intel trošku prokoučoval, v tabletech se mu jakž tak daří a teďka přestane dotovat procesory do tabletů, takže uvidíme, jak moc to ovlivní ten trh. No a v grafikách tam sice AMD dokáže pořád konkurovat i výkonem, i cenou, ale třeba pro mě to jsou pořád mrtvý grafiky kvůli tomu, že mají vysokou spotřebu a doteďka měli dost problémový ovladače podle mě, když teďka zase vydali ty nový, no a já nevím, no. Jako AMD dneska pro mě osobně je mrtvá firma, ale doufám, že se to změní příští rok třeba, nebo příští týden už možná. No, on je to takový začarovaný kruh, tím, že nemají moc dobrý produkty, tak tím spíš nemáš moc důvod si je koupit. Zejména teda u těch procesorů, tam to platí beze zbytku, tam fakt jako, abys našel důvod, proč si postavit počítač na platformě AMD, to bys teda musel hledat hodně dlouho. Nějaký určitý konstelace jsou, ale... Ono to teda není jako problém letošního roku, já jsem to jenom tak zmínil, že letos to ještě furt pokračuje ten problém už je hrozně dlouho. Ale zase ještě má to jednu výhodu, že tebe nenutí nic upgradeovat počítač. Já jsem si před 3-4 lety koupil nějaký procesor Core i5 Ivy Bridge, a ten je teďka pořád dobrý, jo. Ani ty Skylakey třeba na stejným taktu nejsou o moc výkonnější, jsou teda úspornější, ale ten výkon zase jako tak moc nahoru nešel. Takže to je taková jako pozitivní věc na jinak těch negativních těch zprávách. Ale myslím, že se tam letos dokonce i mluvilo o tom, že by AMDčko prodalo pro změnu zase tu grafickou divizi někomu, že jo? Aby se zachránil. Ale to se pořád mluví o rozpadu AMDčka, že to se rozprodá někde, ale ještě pořád to není nic oficiálního a uvidíme. Není, ale je pravda, že mám pocit, že letos to vřelo zase o něco víc kolem toho AMDčka, než třeba loni. Že se to pomalu stupňuje. AMDčko trošku je živo, dodává procesory nebo vůbec celý ty systémy do konzolí nových, takže to je taková jako jejich... Je takový paradox základ. Trošku, ne? No je, ale... To je tím, že oni mají jako dobrý ty APU svoje. Jako je tam jakž takž procesor, je tam jakž takž grafika, dohromady to funguje, jo, ale pro desktopovýho nebo pro hráče PC her, tak to zase tak dobrý není. Mým posledním bodem je oblíbené téma a to jsou chytrý hodinky. Já jsem na tohleto přišel hlavně v souvislosti s tím, že jsem si vzpomněl, že letos Apple uvedl svoje první chytré hodinky a že jsou úplně hnusný. A k tomuhle tomu jsem došel, když jsem si teďka vzpomněl, že Apple uvedl nedávno ten battery case pro iPhone a ten je taky hnusný. Ale vrátil jsem se k těm hodinkám přes tohle tu kličku a chytrý hodinky podle mě pořád neukázaly, že mají nějaký zásadní smysl, kromě toho, že vás furt otravujou nějakýma notifikacema a že už sice přišly první hodinky, které nejsou úplně ošklivý. Na druhou stranu většina těch hodinek pořád není nějak zázračná z pohledu designu, nemá moc dobrou výdrž a jak říkám, celkově jako ten důvod existence mi tam tak nějak chybí. A Apple uvedl prostě hnusný chytrý hodinky, co na to říct. Apple byl vždycky dobrý v designu a tohle byl fail. No já úplně nesouhlasím se vším, co jsi řekl. Ty hodinky teda Apple se mi taky nelíbí, ale to je jako kritizovat. Jako evidentně to není produkt pro tebe, ale já věřím, že ta cílová skupina tam nějaká je a že lidi to kupují a že s tím budou spokojení, že nesmíš na to koukat jako náhradu klasických hodinek nebo něco, co tě pořád otravuje. To si koupí lidi, kteří chtějí, aby je pořád něco otravovalo, který pořád něco otravuje na mobilu, ale chtějí to mít přístupný na té ruce. Nebo chtějí, prostě jsou to sportovci, kteří pořád potřebují, aby jim něco měřilo na ten jejich pohyb a takové věci. To máš to stejný, kdybys, já nevím, teďka letos se tak rozmohl trošku trh z drony. Každý má dneska drona a už to dělají čínští výrobci prostě za pár korun, tak každý lítá tady s tím ve vzduchu. To taky není jako pro každýho, ale ty zájemci, ty zákazníky si to najde A jako na základě toho, že mě to nezajímá, tak bych neřekl, že to je produkt na houby. Já chápu u těch hodinek třeba to využití pro ty sportovce. Tam si třeba myslím, že stačí spíš ale nějaký náramek, než nutně hodinky. Ale... Jako já to beru jako jednotnej trh. Jo, já teda mě osobně na těch hodinkách stále vadí ta výdrž. Vzhled už ani ne, už prostě jsou pěkný hodinky. Huawei má nádherný hodinky, LG taky se snaží. Naopak třeba Pebble jsou hnusný pořád dost, ale zase mají dlouhou výdrž, takže už jako třeba ten příští rok už se to tak nějak zkombinuje, že už budou pěkný a je co třeba vydrží týden, dva. No, ale pořád jako chci, aby se tam objevil ještě nějaký další důvod, proč si Samsung to koupit. Samsung má teďka ty nový Gear S2, nebo jak se teďka jmenujou, tak ty jsou nádherný, ty kulatý. No, jo. Já stejně nevím, proč by se to kdo kupoval, jako kdo chce, aby ho furt bombardovali notifikace. Nějaký blázen jenom. To je volitelná funkce, ty notifikace. To no a když nebudu mít zaplít ty notifikace, tak to už nemá žádný účel, že jo? Tak jo, no. Nic, běž dále, už jsem tady z toho úplně špatný totiž. A poslední negativní událostí roku, podle mě, je konec videoslužeb v Česku. Tady jsme celý rok očekávali, že přijde Netflix, možná nakonec se tak nestane, stane se tak příští rok, už to je jistý, už to potvrdil i Netflix. No ale nejen, že tady nepřišel on, ale skončily tady služby, které tady byly před ním. Skončil Top Fun, což je ta nejslavnější nebo nejstarší z těch videoslužeb. Skončilo Klik TV, skončilo i Vio, který dokonce nabízelo sledování zdarma. Teďka Tesco zařízlo tu svoje Tesco kino, který ale de facto nebylo její, ale bylo to jenom jako jinačí brand pro službu Banaxi. No a to mi přijde docela smutný, že jo, nedávno jsme se bavili o tom, že ten hudební trh už celkem funguje, že lidi jsou zvyklí i třeba platit, ale za ty filmy pořád ne, pořád tady není nikdo, kdo by nás donutil k tomu, kdo by nabídl tu kvalitu, kdo by nabídl množství toho obsahu. Prostě to je jako pořád mrtvá záležitost. Doteďka jsem si předplácel Vojo.cz, ne protože bych to sledoval, ale protože jsem jako chtěl dát najevo, že tady jsou lidi, kteří mají zájem o tady tyhle věci. Ale přestal jsem, protože Vojo přestalo taky inovovat, nebyl tam ten obsah, který já bych chtěl, v kvalitě, jaký bych chtěl, takže jsem se na to vykašlal. No a nabídky operátorů, vlastně všichni ti velcí operátoři nebo poskytovatele internetu, tak mají taky vlastní videotéky. Ale to je jako situace v bladě modrým, že jo? Je tam málo obsahu, ne v té kvalitě, jaký bych chtěl. No a ani ten Netflix to příští rok asi nezmění. No, nezmění. Já si myslím, že právě, já právě už jsem si tady představoval, že v podstatě si můžeme udělat takový zápisek bokem na příští rok, do příštího seznamu, protože nedávno, nebo ne nedávno, ale v tomhle roce někde v podcastu jsme tady řešili právě, že ten Netflix, když přijde, tak bude velmi omezený, že jo, konec konců Netflix ve Velké Británii je hrozně omezený oproti tomu americkému a je jasný, že v tom Česku toho obsahu nebude zdaleka tolik a nebude tady všechno to, co my chceme a bude to sice první nějaký krok, ale asi to nebude revoluce v podstatě. No nebude, bude tam málo obsahu, v dobrý technický kvalitě, ale málo obsahu. A teda nevíme, jak to bude s lokalizací ještě, ale určitě to bude drahý. Jako já počítám, že to bude stát jako přes 300. Je to můj odhad, jako není to nic oficiálního a myslím si, že tolik u nás lidi nedají za tohle. Ale přitom, když si to veme školem a kolem, tak 300 měsíčně není zase jako nějaká hrozná pálka, ne? Jo, ale když tam budeš mít jako pár seriálů netflixáckých a pokud jim se tam podaří nasmlouvat nějaký český věci, tak to je málo. Tak jo, takže takovej byl rok 2015. My se s vámi loučíme, přejeme vám hezký svátky, no a zase se uslyšíme na nový rok. Myslím, že to vychází na druhý den novýho roku a to si možná dáme takový předpovědi, co budeme od toho roku 2016 čekat. Ježiš, takový klišé, každý rok to děláme, neuděláme něco jiného, třeba předpověď, co se stane v roce 2031? Můžem. No, tak jo. Tak hezké svátky. A nebojte se, i když nebude podcast příští týden, tak nějaký čtení na CNews určitě bude. Jo, tak čau. Čau. A nebojte se, i když nebude podcast příští týden, tak nějaký čtení na CNews určitě bude. Jo, třeba nějaký, nevím, reklamy, že jo. Ty tvoje humory, vole, já se z toho posl***uji. A co ty tvoje humory, tyjo? Ty jsi dneska tak zoufalý v tom podcastu, to je strašný. Říkaj, kde jsme skončili? Co mám říct? Čau. Tak čau. No. Konečně někdo to ukončil.